Частка 5. Лісце, зялёнае і вільготнае яшчэ ад учарашняга дажджу, знізу пад ліпай у кур'янаўскім садзе было абскублена, тырчала адно дуддзё. Я збіраў яго па адным, па два і кідаў у ладны белы кужэльны мяшэчак, які, мокнучы, пакрыўся адразу цёмнымі плямамі, стаў рабы. Самае патрэбнае лісце, цёмнае, лапушыстае, бліскучае ад сонца, якое стаяла якраз у гары над ліпамі, хаваючыся за рэдкую пажмаканую смугу, было там, у гары, пад самым сонцам. Але трэба было, паскочыўшы з зямлі, зачапіцца за ніжнія сукі і, абдзіраючы рукі, узлезці на старое дрэва, дзе можна было сморгаць лісце жменей і набіваць мяшэчак. Дома маці ўсягды вытрасала ліповае лісце на бляху загнутымі краямі, дастаўшы яе з-пад прыпечка, і несла ў гарачую яшчэ раніцай печ. Сушаная, з бляхі, пахнучая, як табака, яна сыпала лісце прыгашчамі ў сенцах у ступу, у якой усягды таўклі груцу, ячныя крупы, і асцярожная, каб не рассыпаць, пачынала таўчы. Стоўчаную зялёную муку дабаўлялі да вымытай, неабрэзанай, здзёртай на тарцы бульбы і варылі зацірку. Часта пяклі і праснакі. Лісце і пад адной, і пад другой, і пад усімі ліпамі было аблатошана, латашылі цэлай вёскай. А падскочыць уверх я ўсё ніяк не мог. Ногі былі такія вялыя пасля начной жукаўшыны, чуць цягнуў іх раніцы па цвілым на дарозе летась у восень верасе, які абсыпаў іх халоднай расой і калючым дробненькім насеннем. Калі ўрэшце я ўзлез на самую крайнюю адлогу ліпу, маці ж за мяне не прыйдзе і не палезе забухлымі ад голаду нагамі, ды і сядзіць пры бацьку, якога раніцай пайшла з рота кроў, так часта бывае. І напакаваў мяшэчак да палавіны, унізе, недзе ля самай яблыні ў цвеце і ў пчолах, якія гулі цэлым роем, звінелі і заляталі аж на ліпу, прыстаючы да рук. Пачуўся дробненькі званок ад велосіпеда. Пад ліпай стаяў Федзя з леспрамгасаўскага магазіна, малады яшчэ мужчына, дробненькі, як хлапец. Вярнуўшыся з фронту паранены, ён пайшоў на работу ў леспрамгас, у магазін. З тапаром на павале не спраўляўся, не давала прастрэленае плячо. «Кідай сюды свой мех і сам за ім. Загадана знайсці і даставіць. Прыгнаць перад сабой. На ўчастак, у кантору». Мяшэчык у мяне сам выпаў з рук і чмякнуўся ў густую дзяцельніцу пад ліпай. «Дувалаў!» – уздрыгнуў я, здагадаўшыся. Але ж не чуваць было, каб на грэблі стракатаў матацыкл. Значыць, Дувалаў пад'ехаў ззаду, з леснікоў, ці, можа, аж з самой Жызнавы, з-за вілії. «Дувалаў загадаў!» – сказаў адразу і Федзя, калі я саскочыў на зямлю. «Што там у цябе з ім? Натварыў? Дувалаў проста так не пацягне». Я маўчаў, помніў нікому ні слова. «Давай сюды правіянт, на багажнік. Пасадзіў бы цябе спераду на раму, скарэй было б. Загадана, срочна. Але баюся, што ў гэтай старой ламачыне, калі мы ўзлезем на яе ўдвух, лопне камера». Мы пайшлі логам на грэблю. Я спераду, Федзя ззаду. Ступаў неяк хуценька і дробненька, стукаючы мне па нагах колам ад велосіпеда. Спяшаўся. «Што ты ўвесь натапырыўся, як шашок? Натварыў недзе, натварыў, калі ўзялі за чэрці. Ладна, маўчы, усё адно будзем знаць». Федзя не хацеў заходзіць мне наперад і ўсё падганяў. Баяўся, відаць, пакінуць мяне ззаду, каб я не шмыгнуў дзе ў кусты. Федзя баяўся Дувалава. Спыніліся мы толькі ў вёсцы каля нашай хаты, ля варот. На двары нікога не было відаць, ні маці, ні бацькі, а можа і дома не было. Зачапі сваю торбачку за вароты, за верхнюю перакладзіну. Хто яе ўкрадзе? Каму патрэбен такі правіянт? І Федзя пагнаў мяне перад сабой на ўчастак, па той дарозе лесам, дзе ішлі францужанкі. На ўчастку было пуста. Ля канюшні стаяла брычка ў драбінку, сядзенне заслана клятчатай пасцілкай. Ад пяты ў аглоблях конь нехаця гломзаў сена. Ля канторы, ля самага ганка, прыціснуўся нямецкі матацыкл з каляскай, увесь сівы ад пылу. У кузні манатонна звінела кавадла і было чуваць, як па ім дробненька стукае малаток. Федзя, прыхінуўшы свой велосіпед да частакольчыку недалёка ад матацыкла, павёў мяне на ганак да канторы, падштурхнуўшы ў плечы. Калідор быў цёмны, і да дзвярэй у кантору Федзя вёў мяне за руку. Баяўся, відаць, каб я тут не збег, спалохаўшыся. Адчыніўшы дзверы, ён выпхнуў мяне наперад і нешта сказаў. Але я не пачуў, што, бо ад стала падняўся капітан Дувалаў і адразу паказаў Федзю рукой, аднымі пальцамі, каб той знік за парогам. Федзя, я нават не згледзеў, як ён знік, забразгаў адразу цяжкай жалезнай завалай, схаваўся ў магазіне. Пабаяўся стаяць пад дзвярыма. Спатрэбіцца, паклічуць і з магазіна. Я адразу згледзеў у шырокай канторы з белай новай падлогай і доўгімі лавамі ля сцен стол, які, засланы газетамі, стаяў блізка ля шафы. За сталом былі яшчэ тры мужчыны. Гаманілі, але на іх я нават не зірнуў. Вочы мае упіліся ў буханку чорнага магазіннага хлеба, пачатую зверху, стаяла старчма, і ў парэзаную шырокімі, спяддзю цвёрдымі кавалкамі рыбу траску, ад якой шыбала ў нос густым вострым пахам і гнала сліну. У мяне паплыло ўсё перад вачыма, і стол, і мужчыны за ім, і шафа, але я ўстояў на нагах, утаропіўшыся ў бутэльку, як схапіўся за яе рукамі. У празрыстай, бліскучай ад рускай горкай пачатай бутэльцы я згледзеў буханку чорнага хлеба. Зменшаная і скрыўленая яна адбівалася ў шкле. Пасля я ўбачыў, як буханкі хлеба, адскокваючы адна ад адной, закрылі ўсе шкляныя дзверцы ў шафе. Я адвярнуўся ад стала і стаў глядзець у акно на канюшню. Але канюшні я не ўбачыў. У шыбіне вялікія белыя мужчынскія рукі кроілі адну буханку хлеба, другую. Пасля здалося, што магазіннымі буханкамі хлеба услана ўся кантора і двор за акном да самай канюшні. Я захістаўся. «Што, Джинджык, дрыжыш? Вінаваты!» Да мяне падышоў капітан Дувалу ў пагонах, у фуражцы, насунутай на вочы, у запыленых хромавых ботах і сморхаў пальцамі пад рэменем, заганяўся назад фалды. А за сталом сядзелі, я іх усіх ведаў, начальнік участка вугальнік, шыракаплечы з лысінай, Шапараў, драбнаваты, з выцягнутым прамым носам, кучаравы, нядаўна падстрыжаны пад польку, старшыня сельсавета, і Маёраў, участковы міліцыянер, паўнаваты, чырвана твары, з бліскучымі шчокамі і з перакінутай цераз плячо ваеннай сумкай. Нешта ўсё дажоўваў і не мог ніяк дажаваць. «Гэта яны прыехалі ў брыцы», — падумаў я. А Дувалаў стаяў перада мной і зыбаўся на нагах. «Ну дык, пра што калякалі францужанкі? Маўчыш? А што яны гаварылі пра свайго бацьку? Гм? Ані расказвалі, як ён трапаўся, што вы тут з голаду пухнеце, а Сталін?» Ён прамаўчаў. «Наш таварыш Сталін пшаніцу французам. а яна ім і не трэба, а яны яе з карабля ў мора, а яны яе і браць не хочуць, сваёй хапае. Што ў падлогу глядзіш, ведаеш і не хочаш усім нам сказаць? Махнуў ён рукой на стол. У мяне зноў паявіліся ў вачах буханкі хлеба. Пачалі падскокваць ад падлогі ўверх, адна вышэй, другая ніжэй. А не расказвалі яны, нашто ён тут прыехаў паглядзець? На радзіму? Чаго яго пацягнула? І дачок з сабой прывёз? А жонку пакінуў Францыі, каб было куды вярнуцца пасля ўсяго. Жонка ў яго францужанка? Што? Разведку прыехаў? Не гаварылі? Калі закрычаў на ўсю кантору капітан Дувалаў, мне здалося, што буханкі хлеба пасыпаліся зверху са столі на падлогу. Я аж прыгнуўся. Хопіць курвіца! Мы праверылі. Ні маці твая, ні бацька ў 37-м не замешаны. Бацька вярнуўся з фронту паранены. У вайну маці памагала партызанам, а ты скурвіўся. Шпіянаж пакрываеш. Тады за сталом устаў вугальнік, начальнік участка. Зрабіўся высокі-высокі аж пад столь. Таварыш капітан, з ласкай трэба, з ласкай. Гэта ж дзеці. У мяне жонка настаўніца, я ведаю. Запрасі за стол, пліхні ў шклянку, дай кавалак хлеба ў адну руку, у другую рыбіну. Язык сам развяжацца. Адразу загаворыць. З ласкай трэба да дзяцей, з ласкай. Ну, ты мяне, вугальнік, не вучы. Вугальнік узяў у рукі пачатую бутэльку, наліў у рубцаватую шклянку да палавіны рускай горкай і накрыў шклянку зверху шырокай лустай хлеба. Ну, саступі, хлопец, капітан. Ну, саступі, падыдзі, сядь. Ну і ўпар, ты ўпёрся і ўсё. Яму? Ласкай? Дувала ухмыкнуў і пасля засмяяўся нейкім дробненькім калючым смяшком. Ён нам памагчы не хоча. Адказваецца, а мы яго карміць будзем? У яго быў час падумаць і памагчы па-добраму. Дувала падскочыў да вугальніка і аднымі пальцамі змахнуў са стала і шклянку, і лусту хлеба. Шклянка бразнула і пакацілася мне пад ногі, мочачы цёмнай палоскай белую падлогу. Лустачка хлеба засталася ляжаць ля стала. Далёка не дастаць. «А ну, пайшлі!» Дувалаў адным махам дастаў з кабуры пісталет, сціснуў яго ў руцэ, аж пачырванелі пальцы, і паказаў і ім, і галавой на дзверы ў калідор. «Пайшлі! Не скажаш? Получыш кулю!» За сталом усе змоўклі, як вады ў рот набралі. Толькі ў магазіне нешта раптам браснула, як што бляшанае выпала ў Федзі з рук. Мы выйшлі на ганак, і Дувалаў зноў паказаў і галавой і пісталетам павярнуць ля канторы направа. У малады, але высокі ўжо соснік. Я ішоў спераду на сухіх драўляных нагах. Не чуў пад ступнямі ні шылля, ні калючых старых сасновых шышак. З-пад ног, са старога пня ля сцежкі, успрыхнуў дзяцел і зацільгікаў высока у сасновым галі, падняўшы верхал. Ззаду блізка над самай галавой соп Дувалаў. Я ведаў, што ён мог зрабіць кожную хвіліну і чакаў. У мяне зусім адняліся ногі. У канцы сцежкі ў лес, не так далёка ад канторы, стаяла адхожая, збітая з новых, нават пагабляваных дошак. Мусіць, асталіся ад падлогі ў канторы. Ля адхожай капітан Дувалаў раптам зайшоў мне наперад з пісталетам у руцэ і загадаў стаяць. «Ну дык што гаварылі францужанкі?» У мяне зноў паплыло ўсё перад вачыма, і Дувалава я ўжо не бачыў. Калі ж пасля перада мной выпаўз аднекуль з туману Дувалаў, я згледзеў, як ён ступіў да адхожай, схаваў у кубуру пісталет, расшпіліў спераду штаны і, расставіўшы ногі, доўга пускаў шырокі струмень на дошкі, пакрэхтваючы і перхаючы. Яны аж звінелі, распырскваючы жоўтыя кроплі наўкола. Пасля ён павярнуўся да мяне. «Даставай ты свой джынджык, Ды апражніся, а то па штанах са страху пацякло. І не дуры мне, пакрываеш шпіёнскае адроддзе. Толькі тут я аб цябе пэцкаць сваіх рук не стану, не месца. Цяпер мы паедзем да нас. Пасядзіш пакуль у КПЗ з пацукамі, на голых нарах. Загаворыш, калі ў цябе спытаюць, як паложана. А то мы тут з табой у джынджыкі гуляем. Скажы, не скажы, падумай, успомні. У нас там ты адразу і успомніш і загаворыш. Па-першае маё. У кантору мы больш не зайшлі. Дувалаў на яе нават не паглядзеў. З лесу мы ехалі памаленьку. Дувалаў сядзеў высока на сядзенні, а я ў калясцы, прыкрыўшы калені караватым брызентам, глыбака, як дзе у яме. Калыхаліся па калдобінах і падскоквалі на карэнні якраз на той дарозе, дзе ішлі тады францужанкі. Дувалаў маўчаў. Толькі ў нашым канцы вёскі ён паглядзеў на мяне зверху ўніз. «Ну, зірні апошні раз на сваю хату!» На двары ў нас нікога не было. Не было нікога і ў акне ад вуліцы. На варотах усё яшчэ вісеў белы мяшэчак з ліповым лісцем з кур'янаўшчыны. І па грэблі мы ехалі памаленьку, мінаючы яміны з падсохлай гразю. Сонца, даўно звярнуўшы з паўдня, ціха вісела ў сівой смузе над могілкамі. Дувалаў і на грэблі ні разу да мяне не загаварыў. Глядзеў увесь час недзе пад сябе, на пярэднія колы матацыкла і на руль, не падымаў вачэй. Думаў, ці што? На горцы ля могілак ён стаў і злез з сядла. Доўга стаяў на пяску на дарозе, расставіўшы шырока ногі, як усягды ў вёсцы, і глядзеў на могілкі, на сушкава і на далёкае поле за імі. «А ну вылазь, джынджык, са свайго гнязда!» — сказаў ён мне і, падышоўшы, адкінуў з калень у мяне брызент. Я, ўсё яшчэ баючыся, вылез з каляскі і стаўлю матацыкла на дарозе. Ногі адразу схаваліся ў пясок аж па костачкі. «А што тут? Школа да вайны была?» — спытаўся раптам Дувалаў неяк цішэй, паказваючы рукой праз дарогу, дзе ў самым канцы вайны згарэла школа і дзе яшчэ і цяпер ляжала дробная бітая цэгла і вялікія белыя валуны. «Школа!» — прасіпеў я перасохлым голасам. «Ну ідзі, учись, потом всё паймеш. Ты мне больше не нужен». Сказаўшы і не глянуўшы нават на мяне, Дувалаў ажархаў матацыкл і так рвануў з месца, што адразу ўспыхнула за ім вялікае сівое воблака пылу і хутка панеслася паласой да Сушкава. Пасля паднялося адразу над усёй вуліцай і доўга вісела над вёскай. Не было ветру. Я стаяў ля спаленай школы і глядзеў на сівы пыл, пакуль ён, падняўшыся над стрэхамі, не растаў, рассыпаючыся ў высокіх ліпах над Сушкавым. Пасля памалу пайшоў назад на грэблю, усё яшчэ не верычы самому сабе. Чаму адпусціў Дувалаў? Ля мастка ў канцы грэблі я спыніўся і апёрся на пярэчку з сухой, рудаватай яшчэ ад саскобленай кары альшэвіны і доўга глядзеў у маленькую рачулку. Хацелася плакаць. У рачулцы на дне ляжала белае каменне, а там, дзе жаўцеў пясок, краталася ад вады нагнутая трава. Праз рачулку, падняўшы ўгару з вады на палец галаву і віляючы ў вадзе пад сабой хвастом, пераплывала на другі бок гадзюка. Пераплыўшы, схавалася ў высокай траве. Доўга яшчэ на балоце у тым баку краталася асака і дробненька дрыжала мятліца. Недзе праз тыдзень, ідучы раніцай з Жукаўшыны ад трактара, я пачуў ад Федзі на ўчастку, што францужанак з бацькам у Жызнаве забралі. А праз якія 3 месяцы, калі над вёскай азваліся высока ў гары, адлятаючы журавы, я пайшоў познічыся у школу. Босы, у тых же штанах и той же фуфайцы, у якіх хадзіў да трактара. Ісці трэба было ў 6 клас, аж у Грыневічы, кіламетраў за 5 ад вёскі. Кожную раніцу я ішоў у грэблей, дзе ўбачыў апошні раз францужанак. Дзе вы цяпер, мае францужанкі, што схаваліся назаўсёды ў пылі на нашай грэблі паўвека назад?